billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ve men ittaba'ahum bi ihsanin ila yevmiddin emma ba'd. Kıymetli kardeşlerim, değerli dostlar, ekranları başındaki müdavimler. Allahu Azze ve Celle'nin rahmeti, bereketi, mağfireti ve selamı hepinizin ve hepimizin üzerine olsun. Vesselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Değerli kardeşlerim, kıymetli dostlar, bildiğiniz üzere En'am suresinin 81. ayet-i kerimesinde kaldık. 81 ile 83. ayet-i kerimeleri bugün inşallah 82 ayet numaradan üzerinde, merkezinde inşallah sohbetimizi icra etmeye çalışacağız. Alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle En'am suresi 82. ayeti celile-i tayyibesinde şöyle buyuruyor. Ba'de e'udhu billah. اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا اِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ اُولَٰئِكَ لَهُمُ الْاَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ صَدَقَ azim. Okuduğum ayet-i kerimede mealen şöyle buyuruyor Allahu Azza ve Celle. İnanıp da imanlarına herhangi bir zulüm bulaştırmayanlar var ya, işte güven onlarındır ve onlar doğru yolu bulanların ta kendileridir. Azim olan Allah şüphesiz ki doğru söylemiştir. Allahu Azza ve Celle, kıymetli kardeşlerim, değerli dostlar, bu ayet-i kerimede imanlarına zulüm bulaştırmaktan bahsediyor ki, o imanlarına zulüm bulaştırmayanların kurtuluşa erdiğini haber veriyor, beyan ediyor. Tabii belki dikkatlerinizi de çekmiştir, zulüm ifadesini imanla yan yana getirmiş. Halbuki bizim jargonumuzda kahir ekseriyette zulüm dendiğinde akla fiziki ya da maddi zararın olması ya da buna maruz kalmak olarak anlaşılır. Bugün biz de inşallah bu sohbetimizde bu kahir ekseriyette bildiğimiz bu anlayıştan, gerçekten hareketle zulmün sadece maddi ya da fiziki olarak zarara maruz kalmaktan ibaret olmadığını, bunun çok daha farklı yönünün olduğunu ve farklı değerlendirilmesi gerektiğini inşallah bu vesileyle En'am suresi 82. ayet-i kerimeden hareketle incelemeye gayreti içerisinde olacağız. Şimdi tabii zulüm konusu Allahu Azza ve Celle Kur'an ayetlerini incelediğimiz zaman birçok yerde bahsediyor. Bahsettiğine şahit oluyoruz. Yani zulüm konusunu Allahu Azza ve Celle birçok yerde beyan buyurmuş. Örnek olsun diye söylüyorum. İlerleyen sohbetimin ilerleyen kısımları da inşallah müstakil olarak zaten bu ayet-i kerimeye ve buna benzerlerine temas edeceğiz ama Bismillahirrahmanirrahim. وَلَا تَرْكَنُوا اِلَى الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارِ Zalimlere meyletmeyi nehyetmiş örneğin Allah Azze ve Celle. Size ateş dokunur. Sakın zalimlerden olmayı bırakın. Onlara yönelik bir meyli dahi nehyetmiş ayeti kerime. Ya da اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِم۪ينَ O şüphesiz ki zalimleri sevmez buyuruyor Allah Azze ve Celle. Birçok ayeti kerime zikredilebilir ama en azından vaktimizi iktisatlı kullanmak namına ben bu arada bunlara girmek istemiyorum. Demek istediğim şu, kıymetli kardeşlerim, ekranları başındaki müdavimler, zulüm konusu Kur'an'ın müstakil olarak çok sık ele aldığı ve yer verdiği bir konudur. Yine okuduğumuz ayet-i kerimede Allahu Azza ve Celle وَلَمْ يَلْبِسُوا اِمَانَهُمْ بِظُلْمٍ Onlar imanlarına zulüm bulaştırmazlar. Biz genelde kahir ekseriyette zulmü az önce de ifade ettiğim maddi ya da fiziki bir zarar olarak değerlendiririz. Böyle olmadığını bu ayet-i kerimenin üzerinden anlatma gayreti içerisinde olacağım. Onu öncelikle ifade etmiş olayım. Tabii zulmün tarifine, lisanul Arap'taki manasına, daha doğrusu sadece fiziki ve maddi bir yıpranmışlık ya da zarara uğramışlık değil de daha şumullu bir anlam olduğuna inşallah birazdan detaylarına da gireceğim ama takdir edersiniz ki kıymetli hazirun, değerli kardeşlerim, biz son bir asırdır kalkanımız olan hilafeti kaybettiğimiz günden bugüne ki onun da hicri olarak 100. seneyi devriyesine yaklaşmak üzereyiz, 28 Recep malum. Bir asırdır takriben Müslümanlar zulüm kavramını ve zulüm konusunu artık tarih kitaplarından okumuyor. Ki tarih kitaplarında Müslümanların tarihinde zulüm öyle çok da aman aman işte bugün yaşadığımız gibi her gün her ana bir zulmün yaşandığı bir tarih görmedik Allah'a hamdolsun. Çünkü hilafet ve Müslümanların koruyucu kalkanı vardı ve Müslümanlara zulüm sirayet etme üzere olduğunda her zaman korumuştu. Kalkan özelliğini yerine getirmişti bir manada. Ama son bir asırdır inanın Müslümanların beldelerinde her bir karış toprağına ayrı bir zulüm düşüyor. Yüreklerimiz yanıyor, kan ağlıyoruz, gözyaşı döküyoruz. Bakınız mukaddes topraklara işgal altında, zulüm altında inim inim inliyor. Doğu Türkistan hiç bitmeyen ve dinmeyen bir yaramız. Irak hakeza, Suriye son neredeyse 9 senedir, 10 senedir ayrı bir acı, ayrı bir acının adresi daha doğru bir ifadeyle. Bunu sıralayabiliriz. Bu sıra, bu liste uzar da uzar. Ama demek istediğim son dönemlerde biz zulmü, hani o maddi ve fiziki hasardan, yaradan bahsediyoruz ya, biz bu zulümleri zaten son bir asırdır kitaplarda okuyarak öğrenmiyoruz. Bir asırdır benim klişe tabirimle iliklerimize kadar yaşayarak, hissederek öğreniyoruz maalesef. Ama bunun yanında, aslında bugün değinmek istediğim konu olması hasebiyle söylüyorum, bunun yanında maddi ve fiziki olmamakla birlikte diğer zulümleri de yaşadığımız coğrafyada iliklerimize kadar hissederek öğreniyoruz kıymetli dostlar. İstanbul Sözleşmesi, SEDAV gibi uluslararası anlaşmalardan, sözleşmelerden tutun da Allah'ın hükümleriyle yönetiliyor, daha doğrusu yönetilmiyor olmaktan kaynaklı olarak yaşadığımız zulümlere kadar bu coğrafya maalesef zulüm, Müslümanlar bu zulmü iliklerine kadar hissediyor. Dolayısıyla bunu ifade etmek istedim. Yani son bir asırdır zulmü tarih kitaplarından okuyarak değil, bizatihi yaşayarak öğreniyor İslam ümmeti maalesef. Allah bu zulmü sonlandırsın. Müslümanlara, dünyanın geniş, zalimlere de dar geldiği o hayırlı muşlusunu arzu ettiğimiz günlere Allah bizlere eriştirsin. Allahümme amin. Bunu başta da ifade etmiş olmak istedim dostlar. Şimdi gelelim zulmün tarifine. Zulüm nedir? Zulmü nasıl anlamak lazım? Az önce söylediğim belki mükerrer oluyor ama zihinlerde daha iyi anlaşılsın meramından hareketle söylüyorum bunu dostlar. Yani sadece maddi ve fiziki bir yaraya ya da maddi ve fiziki bir zarara maruz kalmanın ötesinde farklı bir mana ihtiva ettiğini söyledim ya, işte bunun daha da zihin dünyamızda anlam kazanabilmesi için şimdi yapacağım tarif önemli. Lisanul Arap'ta zulüm şöyle tarif edilir dostlar. Zulüm, vadu'u şey fi gayri mahallihi. Bir şeyin, herhangi bir şey, bunu siz istediğiniz gibi gönül dünyanızda, zihin dünyanızda çoğaltabilirsiniz. Ama şey kelimesinden hareketle söylüyorum. Vadu'u şey fi gayri mahallihi. Olması gereken mahallin dışında bir şeyin konuşlanmasına zulüm diyoruz. Nedir bu? İnanın bütün samimiyetimle söylüyorum. Olması gerekenin dışında farklı bir yere neyi koyduysanız onu zulmün tarifi kapsamına dahil edebilirsiniz. Örnek olsun diye söylüyorum ve bu örneği Kur'an'dan vereceğim inşallah. Yani siz vakada yaşadığınız çevrenizde hissettiğiniz şeyler üzerinden bunu örneklendirebilirsiniz ama ben bu vad'u şey fi gayri mahallihi lisanul Arap'ta geçtiği üzere bu tarifi en azından zihin dünyamızda daha iyi anlamlandırabilmek adına Kur'an'dan bir örnek vermek istiyorum. Yani aslında diyor ki vad'u şey fi gayri mahallihi, asıl olması gereken mahallinin dışına bir şeyi konuşlandırdıysanız bu zulümdür. Burada durması gerekiyorken siz bunu buraya koyduysanız kıymetli kardeşler bu zulümdür. Burada olması gerekeni o muamele yapmadıysanız bu zulümdür. Daha doğrusu şöyle diyebiliriz. Olması gerekeni oldurmadıysanız, olmaması gerekeni de oldurduysanız bu zulümdür. Ekranları başındaki müdavimler. Abdullah kardeşiniz en azından zulmü sizin ve hepimizin anlayabileceği şekilde sadeleştirmeye çalışıyor. Kısacası bu. Yani olması gerekeni oldurmadıysanız ama olmaması gerekeni de oldurduysanız bu zulümdür. Çok net. وَضُعُ الشَّيْ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ. Burada olması gerekeni buraya konuşlandırmadıysanız bu zulümdür. Bunu pratik hayattan birçok örnekle zenginleştirebiliriz dedim az önce, hatırlayın lütfen. Ama ben bunu Kur'an'dan örnek vermek istiyorum. Asıl olan nedir? Asıl olanı bunun burada durmasıysa ve bunun dışında bu mahalden başka bir yerde konuşlandırılırsa ve bu zulümse, bu tariften hareketle söylüyorum. Asıl olan tevhiddir. Şimdi ayet-i kerime neydi hatırlayın? وَلَمْ يَلْبِسُوا اِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ. Onlar imanlarına zulüm bulaştırmayanlar. Hatta sahabe bu ayeti duyduğunda gelip Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'e dediler ki kıymetli kardeşlerim, ya Resulallah, Yani nasıl zulüm bulaşmaz? Biz öyle mütekamil değil, insanız, beşeriz, hata ediyoruz. Yani imanımız zedeleniyor ve biz kurtuluşa eremeyecek miyiz anlamında Allah'ın Resulüne gelip dertlerini ifade ettiler. Dediler yani bu ayet aslında biraz ağır değil mi anlamında. İşte bu, buna istinaden Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem başka bir ayet-i kerime okudu. Ve dedi ki inne şirke le zulmun azim. Şüphesiz ki en büyük zulüm nedir? Şirktir. Yani aslında dedi ki siz şirk koşarsanız imanlarınıza zulüm bulaştırmış olursunuz. Demek ki maddi ya da fiziki bir zararın olmasının ötesinde olması gerektiği bir imana sahip olmamak zulüm olarak tarif edilebilir mi? Evet. İşte bizim bu kompozisyonumuzun ana teması bu. Bugün bunu anlatmaya çalışıyorum. Maddi bir hasar söz konusu değil, fiziki bir zarar söz konusu değil. Ama en nihayetinde eğer biz imanımıza şirk bulaştırdıysak, ayeti kerimeden mülhem söylüyorum. İnne şirke le zulmun azim. Şüphesiz ki şirk büyük bir zulümdür buyuruyor Allah. İşte bunu da ifade ettikten sonra tekrar dönüyorum örneğime. Asıl tevhiddir. Asıl Allah'ı birlemektir. Allah'tan başkasına iman etmemektir. Allah'tan başkasını ilah kabul etmemektir. Asıl olan la ilahe illallah Muhammedur Resulullah'tır. Bu düsturla yaşamaktır. Başkasından yardım istememektir. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in'dir. Çoğaltabiliriz. Yani ilahlığın gerekliliği olarak ne varsa, ne söylenebilirse bu konuyla alakalı söylenebilir. Asıl bu. Ama kim bu aslın dışına çıkarsa, mahal olarak tevhid mahallinin dışında başka bir yere konuşlanırsa, olmaması gerekeni oldurur, oldurması gerekeni de oldurmazsa, Lisanul Arap'taki tariften ve Kur'an'daki ayetten hareketle söylüyorum, zulüm işlemiş olur. İşte asıl olan tevhiddir, zulüm olan şirktir. Çok net. Maddi zarar olmak zorunda değil. Dolayısıyla bugün Tefsir-i Furkan'da bu akşamın en güçlü azığı bu olsun kıymetli dostlar. Zulüm sadece maddi hasardan ibaret değilmiş demek ki. Bunun dışında olması gereken olmadıysa, olmaması gerekenler de olduruluyorsa bu en büyük zulümdür. İnne şirke le zulmün azim. Allah Azze ve Celle bizatihi bu kavramı kullanmış. Siz şirk içerisindeyseniz, şirk işliyorsanız, şirk anlayışa sahipseniz siz zulmettiniz ve fail olmanız hasebiyle de zalimsiniz. Demek ki netice itibariyle söylüyorum, ana tema ifade ettikten sonra esas kompozisyonda sonuç olarak gelmek istediğim noktayı söylüyorum. Demek ki zulüm az önce de ifade ettiğim şekilde olmak zorunda değil. Yani maddi ve fiziki bir zarar. Onun dışında olması gereken dışında bir yere konuşlandırıldıysa herhangi bir şey o zaman buna zulüm demek bu anlamda mümkündür diyoruz. Şimdi neyi öğrendik kıymetli Hazirun, ekranları başındaki müdavimler? Zulmün sadece maddi ve fiziki zarar ve hasardan ibaret olmadığını öğrendik. Bunu da ayeti kerimeyle zenginleştirdik. Örnek olarak paylaştık. İnne şirke le zulmun azim. Şüphesiz ki şirk büyük bir zulümdür. Neden? Çünkü asıl olması gerekenin dışında konuşlandırıldığı için. Asıl neydi? Tevhid. Madem ki bu tarif zihin dünyamızda netleşti, gönül dünyamızda da netleşsin inşallah. Rabbim kolay kılsın. Öyleyse bir soru sorayım sizlerle Haziruna, ekranları başındaki kıymetli dostlarıma. Sohbet en azından bir anlamda zenginlik kazansın. Desem ki bu tariften hareketle, bundan mülhem, en büyük zulüm nedir diye sorsam, şüphesiz ki Doğu Türkistan'daki yapılan ve Müslüman kardeşlerimizin maruz kaldıkları zulümdür. El-Hak. Allah Azze ve Celle onları bu esaretten, zulümlerden bir an evvel kurtarsın. İsra ve Miraç topraklarımızın işgal edilmesi zulümdür. El-Hak. Suriye'de yaşananlar, Irak'ta yaşananlar, İslam dünyası olarak hatta Batı'da başörtülü bacılarımıza bile yapılan o saldırılar, camilerimize yönelik saldırılar değil mi? Çoğaltabiliriz. Yani İslam ve Müslüman kimliğinin olduğu her yerde İslam'a ve Müslümanlara yapılanlar bir zulümdür. El-Hak. Altına imzamızı atıyoruz. Ama bunları da kuşatıcı, çok daha kuşatıcı ve özellikle yaşadığımız coğrafyada maddi ve fiziki bir zarar olmaksızın zulüm var mıdır ve bunun en büyüğü nedir diye sorsam, hem yaşadığımız hususi olarak Türkiye topraklarında ve dünya genelinde El cevap, ben inanıyorum ki gönül dünyanızda kapitalizm ya da demokrasi ya da laiklik kavramları geçmiştir. Neden? Evet, cevabı budur. Bugün yeryüzünde Müslümanların maruz kaldığı, hatta özelde Müslümanların, genelde tüm insanlığın baş belası. Onların maruz kaldığı, bütün insanlığın maruz kaldığı, bakınız. Bütün insanlığın ifadesinin altını çiziyorum. Özelde Müslümanlar ama genelde bütün insanlığın maruz kaldığı en büyük zulüm kuşkusuz ki kapitalizm ve onun türevleri olan yönetim şekilleri demokrasi ve laikliktir. Katılıyor musunuz bu ifademe? Eyvallah. Neden? Bu tarif, daha doğrusu söylediğimiz ve sonuca bağladığımız bu yaptığımız tarife uygunluk arz ediyordu ondan. Dedik ki az önce, insanlığın maruz kaldığı en büyük zulüm, kocaman zulüm, maruz kaldığı maalesef en şiddetli sarsıntı ve zulüm, maddi ve fiziki, hepsi belki bunun türevleri ve neticeleri olarak değerlendirilebilir. Ama en büyük zulüm kuşkusuz ki Müslümanların ve de genelde insanlığın beşeri sistemle idare ediliyor olmasıdır. Kapitalizmle idare ediliyor olmasıdır. Ve bundan kaynaklı olarak demokrasiyle, cumhuriyetle, laiklikle idare ediliyor olmasıdır. Neden? Bu zulümdür. Neden zulümdür kıymetli kardeşlerim, değerli dostlar? Niye bunu zulüm olarak ifade edebiliriz? Dayanağımız nedir? Tarif. وَضْعُ الشَّيْ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ Bir şey olması gerektiğinin yerinde başka bir yerde konuşlandırılmasıdır. Asıl olan Allah'ın dünyasında ve Allah'ın mülkünde Allah'ın yönetmesi ve hükmetmesi değil midir? Az önce asıl tevhiddir ve bundan ötürü de şirk zulümdür tarifini yaptık, unutmayınız Allah için. Dönüyorum oradan mülhem başka bir yaklaşımla ifade etmeye çalışıyorum. Allahu Azza ve Celle ela lehul halku vel emru tebarakallahu rabbul alemin. Yaratan Allah'tır. Hükmedecek olan da yine sadece Allah değil midir? Evet, ayet-i kerimeyle sabit. Öyleyse Allah'ın mülkünde Allah'ın sözü geçmiyorsa ve Allah'ın sözünün önüne geçen beşeri sistemler icat edildiyse vallahi onlar en büyük zulümdür. Bütün içtenliğimle söylüyorum. Kur'an'dan ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den hadislerinden aldığım cesaretle söylüyorum bunu. Oradan aldığım güçle haykırıyorum bunu. Evet. Allahu Azza ve Celle inil hukmu illa lillah. Yusuf suresi de eğer yanılmıyorsam. Hüküm sadece ve sadece Allah katındadır. Allah'a aittir buyurmuyor mu? Evet. Bugün Allahu Azza ve Celle'nin mülkünde, mahlukatının içerisinde ve üzerinde Allah'ın sözü egemen değilse, Allah yönetmiyorsa, hükmetmiyorsa, Allah'ın sözünün hiçbir kıymeti sistemlerle, yönetim şekilleriyle tabir yerindeyse, hafife alınıyorsa, kıymet addetmiyorlarsa, bu zulüm değil midir? Vallahi zulümdür. Şüphesiz ki Allah'ın hükümleri bizim için kıymetlidir. Bunu kastetmiyorum. Ama Allahu Azze ve Celle bir şeyi helal kılmış ve maalesef laiklikle, demokrasiyle bu yasaklanmış. Ya da Allahu Azze ve Celle herhangi bir şeyi yasaklamış ama bu yönetim şekli bunu meşru saymış. Bu zulüm değil midir? Vallahi zulmün alasıdır. Bu zulmün alasıdır. Alemlerin Rabbi olan Allahu Azze ve Celle buyurmuyor mu ayeti kerimesinde? Eleysallahu bi ahkemil hakimin. Namaza durduğumuzda Tin suresinde okuyoruz. Deklara ediyoruz, söylüyoruz, ya Rabbi diyoruz. Hükmedicilerin en iyi hükmedicisi sensin ya Rabbi. Hakimsin, hikem sahibisin diyoruz. Ama yaşadığımız hayatta alemlerin Rabbi olan Allah'ın Azza ve Celle'nin hükümleri, hudutları hiçe sayılıyor. Peki, bu kadar şeyin ardından soru şu, bu zulüm değil mi? Olması gerekenin yerinde farklı bir yerde konuşlandırmak değil midir bu? Olmaması gerekeni oldurmak ve oldurması gerekeni de oldurmamak değil midir? Soruyorum Allah için, birazdan konunun akışı içerisinde değinecektim ama yeri geldi hemen söyleyeyim. Allah Azze ve Celle fuhşu haram kılmadı mı dostlar? Zinayı. وَلَا تَقْرَبُوا Hatta Allah yaklaşmayı bile haram kıldı. Peki yaşadığımız şu topraklarda, coğrafyada uluslararası sözleşmeler bundan hareketle. Yine Avrupa Birliği uyum yasaları çerçevesinde zina meşru sayılmadı mı? Ki hala öyledir. Suç olmaktan çıkarılmadı mı? Peki soruyorum, olması gerekenden farklı bir şey oldurulduysa bu zulüm değil midir? Demokrasi zulmün alasıdır. Laiklik zulmün alasıdır. Cumhuriyet zulmün alasıdır. Kapitalizmin hepsinin alasıdır. Öyleyse maddi, işte ne bileyim, yaralama, bereleme, fiziki darp olmaksızın da zulüm oluyor muymuş? Oluyormuş. Ha, bu demokrasinin, laikliğin ve Allah'ın hükümlerinin dışında hüküm ihdas etmenin neticesinde fiziki olarak, maddi olarak zarar gören kardeşlerimiz de var bu coğrafyada. Hala var. Cezaevindeler sırf Rabbi Allah dedikleri için. Allah Azza ve Celle'nin hükmü yeryüzünde hakim olsun diye bunun mücadelesini vermenin karşılığını cezaevinde ödeyen kardeşlerimiz var. Allah onları da bir an evvel esaretten kurtarsın. Umduklarına ve umduklarımıza nail kılsın. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهِ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ Buyurun. Allah'ın hükümleriyle hükmetmeyenler zalimlerin ta kendileridir. Bugün Allah'ın hükmünü sen hiçe say, Allahu Azze ve Celle'nin hudutlarını çiğne, Allah'ı yok say ve sonra da bu sistemden Müslümanların hayrına yönelik bir şey bekle. Öyle değil. Tam aksine bu sistem ve bunun türevleri zulümdür. Dolayısıyla esas sohbetimin bu kısmında zulmün sadece o maddi zarardan ya da fiziki darıptan, hasardan müteşekkil olmadığını ifade etmeye çalıştım. Ve bunu da en azından en büyük zulmün ne olduğunu ifade ederek daha da bir perçinleştirmeye, zihin dünyamızda daha da kalıcı hale gelmesini amaçladım. Şimdi bu da netleştikten sonra ikinci bir soru da sormak istiyorum size. En azından konunun daha da genişletilebilmesi adına ekranları başındaki müdavimler. Zulmü, en büyük zulmün demokrasi olduğunu, en büyük zulmün laiklik olduğunu ve beşeri sistemler tarafından idare ediliyor olmak olduğunu ifade ettik. En azından bunu masaya koyduk. Evet, maalesef biz böyle bir atmosferle nefes alıp veriyoruz. Çok manidar bir cümle kullanacağım şimdi. Düşünün dostlar, sohbet hazırlanırken inanın etkisinde kaldım ayet-i kerime. Az önce de okudum. Ela lehul halqu vel emru tebarakallahu rabbul alemin. Allah diyor ki ben yarattım, ben hükmederim. Ama çok ilginç bir şey, farkındalık oluşturmak adına söylüyorum bunu. Bizi yaratan Allah, yarattığı dünyasında Allah Azze ve Celle'ye söz hakkı tanımıyoruz. Bizi yaratan Allah ve bizi yaratan beşerler olarak subhanallah, Allah bizi böyle anlayıştan beri tutsun subhanallah, Rabbimizin yaratıkları olarak yarattığı dünyada Allah'a söz hakkı vermemek. Çok manidar değil mi kıymetli dostlar? Çok acı değil mi? Yani öyle bir atmosferde yaşıyoruz ki az önce söylediğim gibi zulmün en büyüğü olan demokrasi, laiklik atmosferinde onun gölgesi altında Allah'ın sözünün geçmediği bir dünyada. Allahu Ekber. Peki bu zulümse kıymetli dostlar, bunu zulüm olarak tariflediysek bir soru sormak istiyorum. Dedim ya ikinci soru. Böyle bir zulüm dünyasında nefes alıp veriyorsak bizim hiçbir sorumluluğumuz yok mu? Yani bu zulüm bulutlarının kendiliğinden dağılmasını mı bekleyeceğiz? Karanlık dolu günlerin aydınlığa kavuşacağı günleri yatarak mı bekleyeceğiz? Ya da sadece dua ediciler zümresinden olmakla mı iktifa edeceğiz? Yani biz bu, evet, Allahu Teala'nın mülkünde Allah'ın sözü egemen değil ve en büyük zulüm icra ediliyor ve biz bu zulme tanıklık ediyoruz. Bunun gölgesi altında, bunun atmosferinde nefes alıp veriyoruz ve bir sorumluluğumuz olmalı. Olmalı. Zalimin yanında mı saf tutacağız? Ne diyor Allah? Her zaman klişe cümlemi söyleyeyim. Lavaboya nasıl girilip nasıl çıkılacağını beyan eden bir İslam, ettehiyyatü da şehadet parmağımızı nerede kaldıracağımıza dahi bununla alakalı naslar olan bir İslam, böyle bir dinin müntesibi olacağız ama zulüm ve zalim karşısında nasıl bir tavır almamız gerektiğiyle alakalı bu dinin söyleyeceği olmayacak. Ya da biz ona kulak vermeyeceğiz. Elimizi nerede bağlayacağımızın tartışmasını saatlerce sürdüreceğiz. Ama zulüm dolu bir dünyada yaşarken zalime ve zulme nasıl kıyam edeceğimizi konuşmayacağız. Yok öyle bir dünya. Böyle bir dünya yok. Öyleyse nasıl bir tavır sergilememiz gerektiğini, zalime ve zulme karşı nerede durmak gerektiğini inşallah ben naslar ışığında izah getirmek istiyorum ki ne yapacağımızla alakalı amelimize, Tefsir Furkan'ın amaçladığı şey de bu, amelimize dönük bir katkısı olsun inşallah. Öncesinde şunu ifade edeyim, zalime seyirci olmayacağız. Bir, zalimi sevmeyeceğiz. Zalime meyletmeyeceğiz. Bunların hepsi müstakil konular. Hepsi ayrı konferans başlığı bunlar. Bütün samimiyetimle söylüyorum. Zalime meyletmeyeceğiz. Zalimi sevmeyeceğiz. Zalime karşı kıyam edeceğiz. Zalimi alkışlamayacağız. Övgü dolu sözler söylemeyeceğiz. Tam aksine muhasebe edeceğiz. Kısacası zalime zalim, zulmüne zulüm, günahına günah, hakka da hak diyeceğiz. Bununla alakalı birkaç nas derledim. Şimdi en başında söyleyeyim, ayetle başlayayım. Hani dedim ya, bir zulüm gölgesinde yaşıyoruz. Bunu icra edenler zalimler. Zalimlerin zulümlerini icra ettiği bir atmosferde nefes alıp veriyoruz. Mutlaka ki İslam'ın bize emrettiği ve omuzlarımıza yüklediği sorumlulukları var. Bir, en temelde. وَلَا تَرْكَنُوا اِلَى الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارِ Zalimlere meyletmeyin diyor. Zalimlerin yanında saf tutma, bundan bahsetmiyor ayet. Zalimleri alkışlamak, bundan da bahsetmiyor ayet. Bir zalim zulmünü icra ediyor. Sen ona meylettiğin takdirde ayet söylüyorum. Ha, Abdullah kardeşinizin ifadesi değil. Ateş size dokunur buyuruyor Allah. Net. وَلَا تَرْكَنُوا اِلَى الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارِ Kurtubi diyor ki, meyletmek, razı gelmek manasındadır. Rahimahullah. Düşünün. Yani ben meyletmedim ki, zalimlerin yanında saf tutmadım ki, bunların hiçbirisi bizi bir anlamda kurtarmayacak. Neden? Çünkü meyletmenin وَلَا تَرْكَنُوا bir anlamı var. Kurtubi yorumlarken diyor ki, razı gelmek. Bunun Türkçe karşılığını söyleyeyim mi dostlar? Bizim anlayacağımız dilde söylüyorum, paylaşıyorum. Yaşadığımız coğrafyada zalim zulmünü icra ederken, ki onlar az önce sıraladım, İstanbul Sözleşmesi bugün aileleri parçalıyorken, içkiyi Allah haram kılmışken milyarlarca litre Türkiye'de bir sene içerisinde tüketiliyorken, fuhuş sırf Avrupa uyum yasaları gereği serbest bırakılmışken ve çoğaltabiliriz. Bunların hepsi zalimlerin eliyle zulüm olarak icra ediliyorken sen razı geldiysen ateş sana dokunur. Allahu Ekber. Ya ey Müslüman kardeşim, hepimiz için söylüyorum başta nefsim olmak üzere, böyle bir cürme, bu cüreti biz nereden alıyoruz ya? Ya ateşin bize dokunacağını bile bile zalime nasıl sessiz kalabiliriz ya? Zalimin zulmüne nasıl kıyam etmeyiz? Katade de diyor ki, meyil itaat manasındadır. Ki birazdan bununla alakalı ayrı bir bab açacaktım ama yeri geldi söyleyeyim. Birazdan söylemeyeyim. Yani yeri geldi ifade edeyim. Diyor ki alimler zalimi sevmek konusuyla alakalı hub kelimesi tarif edilirken itaat iradesi olarak tarif edilir. Yani siz eğer birilerini sevdiğinizi iddia ediyorsanız bu onlara yönelik bir itaat iradesi ortaya koyduğunuz anlamına gelmektedir. Yani birisini seviyorsanız ona yönelik bir itaat iradenizin olduğu anlamına gelir. Dolayısıyla meyil konusunu alimler değerlendirirken ona karşı bir itaat, ona karşı bir rıza anlamı olarak yorumlamışlar ve diyor ki ayet, onlara rıza göstermeyin yoksa size ateş dokunur. Onlara itaat etmeyin, onlardan hoşnut olmayın yoksa size ateş dokunur. Bu ayet-i kerimenin manası bu. Bir düşünün. Bir de bu anlamıyla düşünün. Düşünelim. Allah öğüt almayı cümlemize nasip etsin. Şimdi kıymetli kardeşlerim, değerli dostlar. İbn-i Mesud radıyallahu anh'a ait olup olmadığı tartışılan bir söz var. Onu paylaşacağım. Ama İbn-i Mesud radıyallahu anh'a ait olup olmadığı tartışmasının ötesinde bu söz Kur'an ve sünnete muvafakat sağlayan bir söz. Uygunluk arz ettiği için paylaşıyorum. İbn-i Mesud'a ait olduğunu söyleyen tarihçiler de olmuş. İbn-i Mesud böyle bir sözü söylememiştir diyenler de olmuş. Ama biz işin bu kısmıyla ilgilenmiyoruz. Niye? Dirayeten bir anlamda Kur'an ve sünnetin desteklediği bir manadır. Onun için paylaşıyorum. Şimdiye kadar bütün söylediklerimin yanına şimdi İbn-i Mesud'a ait olduğu söylenen bu sözü koyacağız. Önce nefsim için bir şey istiyorum. Sonra sizler için de istiyorum. Hazır, siz hazır onu ve ekranları başında kardeşlerim bulmuşken, Allah Azze ve Celle birazdan söyleyeceğim şeyden nefsim başta olmak üzere hepimizi nasiplendirsin. Önemli bir söz. Diyor ki İbn Mesud, "Lau anna ahadakum abada rabbahu 70 aman beyne'l Ka'be ve makam İbrahim." Şayet sizden biriniz Kabe ile makamı İbrahim arasında 70 yıl ibadet etmiş olsa, dikkat edin dostlar. Ki o mübarek topraklarda Allah'ın beytinde makamı İbrahim ile Kabe'nin arasında namaz kılmayı Allah Azze ve Celle bana kardeşiniz Abdullah nasip etti. Çok ayrıcalıklı nasların delaletiyle o anlamda kıymet kazanmıştır. Orada namaz kılmanın bir sevabı var. Dolayısıyla bu anlamda İbn Mesud oraya işaret ediyor. Diyor ki لَوْ اَنَّ أَحَدَكُمْ عَبَدَ رَبَّهُ 70 عَامًا بَيْنَ الْكَعْبَةِ وَمَقَامَ إِبْرَاهِيمِ ثُمَّ أَتَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُوَ يُحِبُّ ظَالِمًا حُشِرَ مَعَهُ فِي نَارِ جَهَنَّمِ. Allahu Ekber. Hani o 70 yıl makamı İbrahim'le Kabe arasında ibadet eden kul var ya, şayet o bir zalimi sever halde Rabbine kavuşursa zalimle beraber haşrolunacaktır. Allahu Ekber. Ya Rabbi o halde bizi muhafaza eylesin. Zalim seviciliğinden bizleri beri tutsun Rabbim. Düşünün. Evet, bunu naslar destekliyor mu? Bu sözün İbn Mesud'a ait olmadığını varsayalım. Böyle bir söz yok. Dirayeten evet doğrudur. Allah söylüyor. وَلَا تَرْكَنُوا اِلَى الَّذ۪ينَ ظَالَمُوا. Ne demekti? Razı gelmeyin ve itaat etmeyin yoksa size ateş dokunur. Bunun manası şu. Bugün şu yaşadığımız coğrafya itibariyle sınırlı tutarak söylüyorum. Eğer ki zalim zulmünü icra ediyorsa, örneğin içkiyi meşru kıldıysa, zinayı meşru saydıysa, kumarı oynatıyorsa ve Allah'ın hükümlerine hayır ama beşeri hükümlere evet diyorsa ve biz de bu coğrafyada buna şahit olarak razı geliyorsak ateş dokunur. Peki ne yapacağız? Yapacağımız hiçbir şey yok mu? Var var. Birazdan söyleyeceğim. Ama size başka bir hadis paylaşmak istiyorum. İbni Hibban'ın tahric ettiği bir hadisi şerif. Abdullah İbni Abbas'tan. Ya Rabbi. Böyle okurken, derse hazırlanırken inanın böyle bütün içtenliğimle söylüyorum samimiyetimize binaen böyle hakikaten beni derinden etkileyen bir hadis-i şerif. Men e'ane zalimen liyudhida bi batilihi fakat beri'et min zimmetullahi ve zimmetu rasulih. Diyor ki, Türkçeleştiriyorum. Aynen şu, kim bir zalimin batıl davasına yardım ederek hakka zarar getirdiyse, Allahu Ekber. Yani bir zalime yardım edeceksin ki o zalimin batıl bir davası olacak ve o batıl davasıyla hakka bir gölge düşecek, zedelenecek, hakka bir sıkıntı sirayet etmiş olacak. Bunu siz açılımını kendi dünyanızda yapın Allah için. Diyor ki o kişi Allah ve Resulünün zimmetinden uzaktır. Düşünün şu kağıt parçası ağırlığı ne ola ki yani? Böyle bir kağıt parçasıyla dahi olsa biz batıl davasında hakka zarar getirecek bir iş yapan zalime yardımımız olduysa, desteğimiz olduysa, bir katkımız olduysa fakat beriyet min zimmetullahi ve rasulih. O Allah ve Resulünün zimmetinden uzaktır. Ya Rabbi. Biz Allah ve Resulünün zimmetinden uzak kaldıysak yevmul kıyamede mahşer gününde halimiz ne olur? Allah bizi gölgemezse halimiz nice olur? Allah bizi sahiplenmezse bu günahımızda biz yevmul kıyamede ne olacak? Ne yapacağız? Onun için Allah ve Resulünün zimmetine muhtaçsak zalime yardım etmeyeceğiz. Çok net. Zalime zalim diyeceğiz. Yapacağımız şeye geliyorum. Ya zalim zulmünü icra ediyor. Allah Azze ve Celle'nin bir hududu var. Bir hükmü var. Nedir o? Tarifle hemen böyle yan yana getirerek anlaşılır kılmak istiyorum. وَضْعُ الشَّيْ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ. Olması gerekenin yerinde farklı bir yerde konuşlandırmaktır. Allah içkiyi haram kılmış. Eğer ki bu coğrafyada içki serbest bırakılıyorsa bizim zulme ve zalime söyleyecek sözümüz olmalı. Razı gelemez mi Müslüman? Kıyam etmeli. Bir kamet ortaya koymalı ve sen zalimsin demeli. Zulmüne zulme, zulüm demeli. Günahına günah, sevabına da sevap demeli varsa. Çünkü biz bununla memuruz ve Allah bu sorumluluğu bizim omuzlarımıza yüklemiş. Ben size bir hadis paylaşayım kıymetli dostlar. Tabarani'nin takriz ettiği bir hadis-i şerif. اِذَا رَأَيْتُمْ اُمَّتِي تَهَابُ الظَّالِمَ اَنْ تَقُولَ لَهُ اِنَّكَ ظَالِمٌ فَقَدْ تُوُدِّعَ مِنْهُمْ. Şayet diyor benim ümmetim herhangi bir gerekçeyle zalime, ey sen zalimsin, sen zulmettin demekten vazgeçtiyse ve bunu terk ettiyse benim ümmetimde hayır kalmamıştır buyuruyor. Allahu ekber. Fakat tuddi'a minhum, yani onları bırakın gitsin anlamında. Şimdi zalime, zalim yok mu coğrafyamızda da biz sessiziz? Zulüm mü yok? He? Zalim zulmünü icra etmiyor da biz ondan mı sessiziz? Vallahi bilakis. Zalim zulmünü icra ediyor. Allah'ın hudutlarını çiğniyor. Allah'ın hükümlerini hiçe sayıyor. Demokrasiyi kutsuyor. Demokrasinin havariliğini yapıyor. Laikliğin şövalyeliğini yapıyor. Ve biz bu zulme ve zalime şahitken sessiz kalamayız. Allah bunu emrediyor. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem nasıl bir tavır sergilememiz gerektiğini bize bu hadisiyle, Tabarani'nin tahric ettiği bu hadis-i şerifle çok ayan beyan bir şekilde ortaya koymuş. Ne diyeceğiz yevmül kıyamede? Zulme şahit miyiz? Şahidiz vallahi. Allah azze ve celle zulme şahit olup da dilsizlerden ve dolayısıyla da dilsiz şeytan olanlardan bizi muhafaza buyursun. Olmaktan muhafaza buyursun. Ne diyeceğiz? وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ اَوْجِهَرُوا بِهِ اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. Her şeyimizi bilen Allah'ın huzuruna durduğumuzda ne diyeceğiz yevmül kıyamede? Ebu Derda diyor ya, en çok ondan korkuyorum. İçimizi de dışımızı da bilen Allah'ın huzuruna geldiğimizde ondan çok korkuyorum. Biliyor Allah. Zalimi gördüğümüzü de biliyor. Zalime sessiz kaldığımızı da biliyor. Hangi niyetle zulme müdahale etmediğimizi de biliyor Allah. Ne diyeceğiz? Ve Allah soracağım diyor. Ben size bir hadis paylaşayım kıymetli dostlar. Çok meşhur bir hadistir. Birçoğunuzun da ben gönül dünyasında, hıfız dünyasında ezbere bildiği bir hadis olduğundan da hiç şüphem yok. Buyuruyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın huzuruna getirildiğinde kul Allah kuluna soracak. مَا مَنَعَكَ أَنْ تَقُولَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا الْحَقِّ. Şu şu şu gün Allah azze ve celle alim, alimul gaybi ve şehade. Her gün okumuyor muyuz akşam namazının ardından bu ayeti kerimeyi biz? İnnehu alimun bizati sudur. Allah kaydetti onu. Ma yelfizu min kavlin illa ledeyhi rakibun atid. Hiçbir söz yok ki Allah onu kaydetmesin. Varacağız Allah'ın huzuruna ve Allah soracak. Ma mena'aka en tekule yevme keza ve keza el hak. Hakkı şu gün, şu saatte, şu mekanda, şunlarla beraberken söylemene mani olan şey neydi ey kul? Allah için herkes elini vicdanına koysun. Yüreğiyle nefsiyle baş başa kalsın ve bu soruyu sorsun. Ne diyeceğiz yevmül kıyamede Rabbimizin huzuruna vardığımızda? Çünkü Allah biliyor. Ve o kul diyecek ki ya Rabbi inni haşitun nas. Ya Rabbi ben insanlardan korktum. Başıma bir şey gelmesinden korktum. İnsanların beni kınamasından korktum. İnsanların beni eleştirmesinden korktum. Yalnız kalmaktan korktum ve. Ne diyor Allah? قَالَ اِيَّا اَحَقُّ اَنْ تَخْشَى. Kendisinden korkulmaya layık olan ben değil miydim? Allahu Ekber. Ya Rabbi sen şahit ol, korkulmaya layık olan sensin. Ve ne pahasına olursa olsun, kınayıcının kınamasını aldırmadan, hakkı konuşan, zalimlere hakkı hatırlatan, zulümlerini hatırlatan, o zümreye bizleri ilhak eyle ya Rabbi. Şimdi tabii, bunu da ifade ettikten sonra ben aslında, sohbetimin sonlarına doğru farklı bir pencere açıp bunu da inşallah bitirmek istiyorum. Ne yapmalıyız sorusunu sormuştum hatırlıyorsanız. Ne yapmamız gerektiğini hadisler fazlasıyla söyledi. Ama farklı bir pencere açmak istiyorum. Bir de soruyla. Bu da son sorum zaten. 3 sorudan müteşekkildi. Başka da soru yok. Bu anlamda müsterî olabilirsiniz. Desem ki zulme şahit oluyoruz. Zalimlerin zulümlerini icra ettiklerini görüyoruz. Böyle bir atmosferde, böyle bir dünyanın gölgesinde yaşıyoruz. Desem ki, zalime yar mı olmak lazım, yardımcı mı olmak lazım? Şimdi ekranları başındaki kardeşler ve hazirun, ya Abdullah herhalde sürçü mikrofonda bulundu dediğinizi şimdiden hisseder gibiyim. Yok yok, sürçü mikrofonda falan da bulunmadım. Zalime yar mı olacağız, zalime yardımcı mı olacağız? Yine belki iş dünyanızda zalime yardımcı da mı olunurmuş dediğinizi de belki içten içe geçirme ihtimalinizi de ne yapıyorum düşünmüyor değilim. Ama zalime yardımcı olmak lazım. Evet, naslar zalime yardımcı olmayı bize emrediyor. Ama yar olmayı da nehyediyor. Öyleyse söylüyoruz ve diyoruz ki zalime yar olunmaz ama zalime yardımcı olunur. Nasıl olunur? Nas'ın işaret ettiği şekil istisna tutularak o şekilde olunur. Onun dışında olunmaz. Yar manasında yardımcı olunmaz. Ama zulmünü engellemek manasında yardımcı olmak üzerimize İslam'ın ve şeriatın yüklediği bir sorumluluk ve vebaldir. Evet, yanlış duymadınız ve yanlış bir anlaşılmada söz konusu değil. Zalime yardımcı olacağız. Sahabeler de anlamamış olmalı ki sormuşlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Hakikaten zalime yardımcı olmak ilk duyduğumuz anda itici geliyor. Az önce söylediğim hadislerin hepsi zalime kıyam etmeyi, zalime zulümlerini muhasebe etmeyi öğretirken zalime nasıl yardımcı olunabilir? Olunur. Nas'ın işaret ettiği şekilde olursa el-hak. Doğrudur, vaciptir ve üzerimize sorumluluktur. Nasıl? Sahabeler de anlamamış dedim ya. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sahabelere bir gün diyor ki unsur ehâke zâlimen ev mazlûmen. Kardeşin zalimse de yardım et, mazlumsa da. Aynı bizim gönül dünyamızdan geçirdiğimiz gibi sahabeler de geçirmiş olmalı ki hemen sormuşlar. Ya Resulallah, mazlumu anladık. Yani zalim tarafından zulme maruz kalan, dolayısıyla mazlum olan kardeşlerimize yardım etmek konusu tamam. Vadih. Arapların tabiriyle tamam. Bu konu net. Ama diyor ki fekeyfe nansuruhu zalimen. Peki biz zalime nasıl yardımcı olabiliriz ya Resulallah? Yani zalime yardımcı olmayı biz nasıl anlayacağız? Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam te'hud fevka yedeyh. Onun elini tutarsın. Yani zulmüne engel olursun. Yoksa elinden tutarak zulmüne beraber yürürsün anlamında değil. İşte o yar olmaktır. Nas'ın bizden istediği ise zalimin zulmüne engel olmak kaydıyla yardımcı olmaktır. İşte İslam'ın bizden istediği bu. Öyleyse Nas'ın işaret ettiği anlamda zalime ve zulmüne yardımcı olmak da bizim için bir sorumluluktur. Peki Allah için ekranları başında kardeşlerim, bizi dinleyenler, bizi izleyenler, hazirun, çevremizde, yaşadığımız coğrafyada hiç mi zulüm icra edilmiyor? Öyleyse zalime söyleyecek bir çift sözümüz olmalı. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yardım edin diyor. O mazlumun elinden tuttuğunuz gibi zulmü icra eden zalimin karşısında durun ve onun zalimliğine, zulmüne engel olmaya çalışın diyor. İslam bizden bunu istiyor. Söylemezsek vebal, konuşmazsak vebal, vallahi yükümlülüğümüzü ve sorumluluğumuzu meydanlarda haykırmazsak vallahi de billahi de vebal. Tutacağız elinden. Zulmüne engel olacağız. Diyeceğiz ki vallahi bu senin yaptığın zulümdür. Vallahi senin icra ettiğin zalimliktir diyeceğiz. Zulmü alkışlamayacağız. Bugün yapılanlarda olduğu gibi her yapılanı böyle taltif etmeyeceğiz. Yapılan da vardır bir bildikleri ya, Müslümanların hayırına selametine demeyeceğiz. Zulme şahit olduysak Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin öğretisi üzerinden bu zalimin zulmüne dur diyeceğiz. Söyleyecek bir çift sözümüz, koyacak bir kametimiz ve duruşumuz olmalı. Öyle zalime yar olursak vay halimize. Zalimi alkışlarsak hele hele vah ki vah bize. Allah azze ve celle bizi pişman olanlardan eylemesin. Ruzi mahşere vardığımızda huzurunda Allah azze ve celle bu hususta bizi sual ettiğinde mahcup olanlardan eylemesin. Dolayısıyla zalim ve zulme şahit olduğumuzda onları muhasebe edeceğiz. Zulmü işlemesinler diye huzurlarına duracağız ve engel olmaya çalışacağız. Bir tane rivayette bitireceğim inşallah. nasıl bir tavır sergilememiz gerektiğini Muhammed bin Mesleme ile Hazreti Ömer'in bir diyaloğunun üzerinden paylaşıp bitireceğim inşallah. Hazreti Ömer radıyallahu anh bir gün Muhammed bin Mesleme ile hilafeti döneminde oturuyorlar, böyle muhabbet ediyorlar. Sohbet sırasında Ömer diyor ki, "Keyfe tarani ya Muhammed?" Muhammed bin Mesleme'ye "Keyfe tarani" demek, beni nasıl görüyorsun demek, ama onun kastı benim yönetim şeklimi nasıl buluyorsun? Allahu Ekber. Muhammed bin Mesleme bu sorunun üzerine çok uzun bir rivayet anlatıyor. Hazreti Ömer'in adaletle hükmettiğini, mali meselelerde özellikle çok hassas davrandığını, çok böyle birkaç kalem mal, husus var, onları zikrediyor. Diyor ki yani şu şu konularda seni çok adaletli buluyoruz. Muhammed bin Mesleme bütün yapılanları ve Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın yaptığı o hayırlı yönetim şeklinden bahsettikten sonra şöyle bitiriyor cümlesini. Diyor ki, "Lev milte adalnâke kemâ yu'delu s-sehmu fi's-sikâf." Diyor ki, ey Ömer, şayet sen sapacak olursan, Allahu Ekber. Neden kıymetli kardeşlerim, neden sapılır? Hak'tan, adaletten, Allah'ın hükümlerinden, Allah'ın belirlediği ve etrafını çizdiği sınırlardan, hudutlardan. Yani bu milte ifadesi inanın çok geniş bir kavram. Lev milte, şayet sen haktan sapacak olursan, anlayacağımız ifadesiyle söyleyelim. Şayet sen haktan sapacak olursan, adelnâke kemâ yu'delu sehmu fi'thikâf, seni oku törpülediğimiz gibi törpüleriz ey Ömer. Yani bir okun düz olması için hani böyle bir alet kullanılır ya, o aletin adını zikrederek diyor ki, oku nasıl böyle düzlersek, seni de düzleriz ey Ömer. Ömer'in cevabı, he? Arapçasını söylüyorum, he? Bu ne demek biliyor musun? Hadi canım. Öyle mi ya? Öyle mi yaparsınız? Çünkü Muhammed bin Mesleme, müminlerin emirine, sen sapacak olursan seni düzeltiriz diyor. Ve Ömer'in bu sözünün üzerine Muhammed bin Mesleme ifadesini aynen tekrar ediyor. لَوْ مِلْتَ عَدَلْنَاكَ كَمَا يُعْدَلُ السَّهْمُ فِي الثِّقَافِ. Evet evet, bundan hiç şüphen olmasın, oku törpülediğimiz gibi seni törpüleriz. Sonrasında ne diyor Ömer radıyallahu anh? Elhamdülillahi lezî ce'aleni fî kavmin lev miltu adalûni. Beni saptığım vakit düzeltecek bir kavmin müntesibi kılan alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Şimdi son sözüm yine Hazreti Ömer'den mülhem. Diyoruz ki bu kadar öğrendiğimiz naslardan hareketle sohbetimizin ardından, eğer ki biz zalimin zulmüne şahit olur da uyarmazsak bizde hayır yoktur. Biz uyardığımız halde onlar dinlemezse onlarda hayır yoktur. Allah Azze ve Celle zulmün son bulduğu, dünyanın da Müslümanlara geniş olduğu bir dünyada nefes alıp vermeye cümlemize ikram etsin. Allah Azze ve Celle zalimlere fırsat vermesin. Doğu Türkistan'dan tutun da bütün İslam coğrafyasında ve bütün dünyada zulme maruz kalan kardeşlerimizin üzerinden zulmü def etsin. Bizi de rızasından ayırmasın. Taksiratlarımızı aff ve mağfiret eylesin. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruka ve etubu ileyk. Ve elhamdülillahi rabbil alemin. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.